نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان بكم رحيما. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فما يشئ الله وقوة فقد صدق قول مزيدا. أما بعد فإن يستجع الله خيرا لهذه الأمر محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور المهدثات وغير كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الناس. مثلا سمعنا رسولا جهاد بن زيد حقه أمه وسلم يقول لك صاحب أمه أبانا جميلة وكل مهدثة. ويشفت نزاء حديثيات منظاره ومرجاته منظاره أن أحذيك كمراك مضامك جلسة منظار وعندما كمرا أحذيك كمراك تنزيك مش دولة تنزيك بعد من أمر إجراء درك وعندما كمراك تنزيك ben Ehl-i Beyt'e bir neden meksed edeyim. Görkemli Arap girişilere hem İslam alimleri Ehl-i Beyt hakkında çok şerhler etmişler. Ve onlar o insanlar ki Ehl-i Beyt dediğinde gördüğünden ibaret olup yerlerinde beni Fatma, hatta da Hüseyin Hacanlar, hemen onlar, hemen onlar, hemen onlar, hemen diyenlerin eksikliği olarak söyleyelim ki Ehl-i Beyt önce Mesut Yenilmaz Kısa'nın yani ev ehline, yani bölgelerinden başlayıp sonra ilk sakinleri, ilk evlatları, şanları, nevleri o mahkesinin daha korumaktadır. Ve bunu izleyen insanlar var ki yok, bölgede bir başı bu, bir başı hem alimlerin hükümlerine, hem Ebkiye Mahkemenin sünnetine, hem de Kibar'a açacak. Mesela İbn-i Faruk buyuruyor ki, Ehl-i Beyt şekilde kimden mesela evin ehlinin söylesiniz. İslam ehli dedikten ya o İslam'ı yaşayıp o kaydemanı yerine yıkan insanlardan söylesiniz. Ve hemşenin evine Allah'a duran kendine buyurur ki Ehzab Suresi 30. ayet. Ey Ehl-i Beyt, Allah sizin çirkinliğinizi yok etmeyin, günahlarınızı, çirkinliğinizi bağışlamak yok etmek ve sizden de çıkartmak isterdi. Burada Aşırda Allah'a ayet kelimesinde de beyan edilir ki Ehl-i Beyt'ten mektep, Peygamber'in müzakereleri de onun ekranları var. İbn-i Münzir ise buyurur ki, bir insan diyen de ki, mezhep ehli diyen de biz onun ağzıcıları başa çürür. Hem de dediğinde hakimlerden söhbet edilir. Ev ehli girende onun hakimlerinden söhbet edilir. Kişinin ehlinden söhbet edilirse onun ahlesinden, uşaklarından söhbet edilir. Bu da onu gösterir ki, Ehl-i Beyt'te hem Peygamber'in müzakereleri hem de ki onun müzikleriler ayetinden söhbet edilir. Allah Teala bir ayetin ayetlerine buyurur ki Taha 132 ehline namaz kılmaya emret özünün ona sebebi, özünün ona sebebi devam ettiği Allah Teala bazı siyasetler öz ehline ayetine namaz kılmaya çaktırır ve ona da sebebi bu işte de sebebi olmaya çaktırır. Ve mesela zorla bir yer her namazda Efendimiz Allah onlar namazı, ailesi namazı kaldırır. Durun namaz kaldırır. Bugün bize bizim için böyle bir subuttur ki yani bugün her birimiz, her bir Müslüman evde ailesine, kuşağına eğer İslam'a da verilirse onda sebebi olmalı. Çünkü hidayetin vakti var. Allah sana inşallah her bir zamanı hidayetli bir vakt var. Bu işte sebebi var, onlara ve hem şimdi göstererek Allah sana diyor, sevmesinden buyurur. Buyurur ki, ey mahkemeler, ailemizi, ehlimizi, ailemizi ve uşaklarımızı alıştırıcısı, tutuşturucusu, insan Ama son cehennemden doğdu. Onda ben sebep dedi ki, eğer evlatlarına sebep etse, eğer kadın ehemden sayılmazsa, onda biz evlatlarımızı alırsan böyle kadınlar bakın düşemezler. Değil. Öyle bir şey yok. Bunun bir dünyalı bir meselede, biri zövcemize, ailemize bir gün uzatan ve diğer kişiler, hatta öldürmeye kalkışırlar. Ancak bu meselede, insan zövcelerine yanında dayanmıyor. Yani ehl-i İslam sayılır mı? Allah'tan olarak ailelerde dönemiyor mu ailesinden ders verir? Götürek. Mesela Peygamber Aleyhisselam Sallallahu Zeynep bin Cahş, neydi Cahş ile evlendiği zaman oradan Ayşe ve Zavallaya Hamza'yla gelende Sallallahu dedi ki Allah'a rahmeti ve bereketi üzerinde olsun ey ehl-i beytim dedi. Ayşe ve Zavallaya Hamza'yla Allah'ın rahmet ve bereketle sen üzerinde olsun. Ehli ne gelir? Yani size ayrı bulduğun ayrı ne gelir? Yaklaşık bütün ailesi bu cümle Allah'a kavuşturduğu ehl-i beytinde sabır verdi. Ben de Peygamber Efendimiz'in ehl-i beytini onun daha mı yakışlanıyor, daha mı yakışlıyor? Biz mi tayin ediyoruz? Allah'a sonra aile, böyle de bu hakkı aile bizden Allah'a bahsediyor. Nece bir geldi bir hadis, hadiste Ömer'e Abdullah İbni Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh onun tezgahından tesbihine göre buyurur ki temsilden buyurur ki eğer ruzu verdiğini göre Allah'a Allah'ı sevdim ve Allah'ın sevdiğini göre beni de sevdim ve benim sevdiğini göre ehl-i beytine sevdim. Yani o zaman bu dinle bağlı da o insan ki esasen ben ehl-i beytine sevdim ve Allah Resulü'nü sevdim. Allah Resulü'nü sevdiyse Allah'ı sevdim. Evlerden de var ki, hatta Hüseyin Ali gibi kimlerse ehl-i beyti sevmez. Şeyhinde sevmez yoktur. Mesela bu hafta birisi İbn-i Seymiye'den soruşuyor. Ki, siz ehl-i beyti sevir misiniz? O da bir görüşü sizin egidenize göre ehl-i beyti sevmek serdir. Yani hakimdir. Mecburidir. Çünkü Allah da Allah'ın hemine buyuruyor. Biz ona kutsanlarda da dedik. İnne Allah'ın melekatı sevmen mevziyle kabrezi mi? Yani Allah ve meleklerin var sağlık falan diye size iman yakalar sorarsan getirirler. Biz de arkamızda en büyük sağlık şerifi diye okuyoruz. Namazlarımızda en büyük sağlık şerifi okuyoruz onun ailesine. Necep-i Nefis'te Zeyd ibn-i Agram radiyallahu anh bu. Ravak edir ki Mekke ile Medine arasında son devleti bir yerde bir bulan başında durduğu kenarda kısmen bir kutu okuyor. Bir daha kutu okuyor. Dedi ey insanlar, ey kardeşler artık Resulü'nde beni devlet geldi. Ben artık ona doğru geldim. Yani artık ölüm gelir. Ben Resulü'ne koşacağım. Ve ben sizin aranızda iki tane ağır böyle bir şey bıraktım. Bir Allah'ın kitabı bırakıp kitabı değil. Sana ölçem yapışım. Ona yapışlanır. Hiç kılazmaz mı? Kıramet edilir Allah'ın. İkincisi ehli değilimdir. Ben Allah'ın bir şey zamanımızda Mekke'ye gittim. Yani onlara karşı bir layık olma, onları sevdim. Yani Allah'ın Resulü'nün bize olan müsaidi gösterdi diyor. Biz de Allah ve onun Resulü'nü tanıdığımız zaman nebettir. Allah Resulü'nü ve onun ailesini seviriz. Hatta sevip sevmeyen yani bu mehtan sayılmaz. İbn-i Deniyye'den soruştular. Onların içerisinde inemelerini de bakırsın. Yani o insanlar ki ahir bedenin ihtiyaç inemelerini de bakırsın. Geç Allah'ın demeyi, derneğin ve bütün insanlara lanet o insanların üzerine olsun ki o insanlara ehliyete işler edilir. Ama hiç ehliyetin aklına ne ihtiyaç edilmiş olan insanlar da yani bu hafızda neyi gösterir? Ehliyetin fazileti gösterir, değerini gösterir. Nusat İbn-i Bakr, radıyallahu anh o rivayet edilir ki Allah'ın ayetlerine ve El-Imran 61. ayetini okuyor ki sana gönderilen elinden sonra buna da buna dair senin rızası edenler olursa onlara de ki gelin biz de oğlanlarımızı, siz de oğlanlarımızı, biz de kadınlarımızı, siz de kadınlarımızı, biz de ölçüsü, siz de ölçüsü çıkarmaya beddua edecek. Ama çok inkar edecek, anlayacak, yapabilirler, aslanlar. Yani bu hamısı karşısında, bizler şahsen beddua edecekler ne olanlar. Peygamber Efendimiz'e sözler verdiği nedir? Tabi Allah'ın Mustafa ve Allah'ın anıydı. Aşağıda şey bu Peygamber şöyle çıkıyor, yani dua etmedik. Bu onun elbette ki, gösterdi ki, Halil-i Kullar'ın onca şeylerdir. Ancak kendisi olsun ki biz bir hükümet diyemezlerinin ne şey zarı var? Rıbriye, mülgüsü, Hüseyin'e, bizim daha bir kişi de şey yok, bunlar zaten yok diyor. Veya bunlar başka bir kısımdan mümkün. Ham kısımlar da var, Hüseyin Hanım'dan idi. Bu da mahalle kullanıyor. Eğer tercihler Allah Resulü gelirse, onun da kuşaklarıdır. Eğer Fethiye Ali Allah'ın namazına gelirse, onun da kuşaklarıdır. Yani bunlar hangisi? Ehli Beytar zaten olmazlandır. Mesela diğer bir hadiste Ümmü Selme radıyallahu anh anlatır. Yani Rabbani bir şey sizi ey Ehl-i Beyt, Allah sizi temize çıkartmak istiyordu. Yani Allah sizi çekilmiş getirmek karşısında kazı olmak zorunda evde değil. Hazreti Ali, Fatma Allah ve Hasan Ali değil değil. Ramazan'ın örgüyün altına aldı. Dedi ki, ey Ehl-i Beyt, Allah sizi temize çıkartmak istiyordu. Ben dedim yalak olalım. Ben bize Ehl-i Beyt'ten değilim. Allah sizi teslim olacak şey içerisinde, yani şey vermezsiniz. Yani ben bir evimi ehl edersiniz. Bu örgünün altında olsun, siz de ehl edeceksiniz. Siz de şey içerisinde. Peki niye böyle mühendislerin anası değildir sözler hakkında? Orada kalımda var ki, İlham Sol. Ama mühendislerin resimler de mühendislerin mahvedi. Ona göre ki bunlar o kadınlar ki Allah Rabbinin ailesidir. Özellikle de o mühendislerin anası sardır. Ama bugün mühendislerin anasını bir kadın insanlar var. Onların ne kadar dinden, şeriyetten uzak olduğunu göstermek öyle. Hiçbiri neler gözler neler danıştılar. Ki Allah da var. Şimdi Ayşe Aleyhisselam hem hanımızı evlenende ilk kadıydı ki yani sözlerin sesini bakiyle idi. Ayşe Aleyhisselam. Aile millet Ayşe Aleyhisselam hanımızı evinde ortalığa arasına gelir. Onun tercihesini gösterir. Değerli gösterdi. Neden biz yani bunlara ayda, bunlar hangisi bizim için tercih ettik? Tüm zamanlar için elbette ki tercih ettik. Yaşı ona soruşlar ki biz ehlinde hiç kimdir? Ama bu belki herhalde sırf danıştığım Zeyd ibn Arka kanımdan. E kimler mi ona şey değildi? Bir de onlara ulaşacak insanlar yemek kanağı mı? Ama bugün Azerbaycan'da o kadar peygamber mesleği var ki işler yürütülen masada ayrılmadı. Ben peygamber mesleğim diye söyleyeyim. Hatta ki ne demesiniz ki size böyle kolay kadar. Ve orada ben Allah'a da söyledim. Cehar radıyallahu da söyledi. Adil'i de söyledi. Abdullah oğullarını da söyledi. Ki bunu hem de yerine değiştirmiş. Hatta peygamber mesleğinin sandığın karşılığı hakkı o menden de diye. Ama bir bize bahsedemeyiz. Kimler ayrı beklenir? Cekar Eyvallah hakkında Allah Resulü'nün memnunundan dolayı ne okşardır diyen de bize Cekar Dine Rukhari Radiyallahu anh'ın olur. Şah kimse şey yapmaz mı? Öyle kullanmış ki sevdiğin lafı güneydi. Ki ne okşardır diyor Allah Resulü'nün. Ben ondan anlayayım. Elbette kim ehl-i beytir bu ismini elbette Abdiyen Kur'an kendi gösterir buna. Hem kısa müddetle çattırır, biz onları seviriz. Ve inşallah o sizi giyerek de onlarla beraber edeceğiz. Allah da bize o peygamber olarak ehl-i beytir vermesin. Allah da bizi şehadetten, denizlikten o da veresin. Amin. Allah bizi illet bize demek için bizi vermek ver. Amin. Allah kim nefes bulmaşsın. Amin. Allah kim nefes bulmaşsın. Amin. Allah da bizi nefesimizi, Müslümanlar bizi nefesimizi alırsın. Amin. Allah'a duyan her bir yolu Müslümanlara yapmış olsun. Amin. Allah size öğrenmeye